आंखें खोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। माता को राम बचा है, कठिन घड़ी है, जगदम्बे तू जाके मुश्किल लान पड़ी है। फूंक के अपना देश आग जो सेक रहे हैं, पर उनका संकार वतन जो बेच रहे हैं। कई शुम निशुम मारे तूने, कई तेते यहाँ जन्मे हैं, फिर ए माँ अम्बे त्रिशूल को ले तून पे बिजली बन के गिर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। भरोसा कोई यहाँ पे किस व्यक्ति का, लोग यहाँ पे ढोंग रचाते हैं भक्ति का। के सारी धरती माता दरबार है तेरा, इस धरती पे लगा हुआ है पाप का डेरा। हे शक्ति माँ खप्पर वाली है, अमर अजय अखंड रूप है, जगदम्बे है महाकाली, फिर दाल तू प्रचंड रूप। अष्ट बुजाए वैसे अनोखा, खड़क देख है तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा। माँ अब आंखें खोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। Cool.